किंचा, और कैसे होता है गुणातीत, वो वर्णन करने जा रहे। यद्यपि जैसे बता चुका हूं नीलकंठीकार ने इसको सप्तम छठम पांचवा और चौथी भूमि ज्ञान की भूमि वालों की अवस्था मानते हैं। चौथी भूमि में सप्तापत्ति नाम की संज्ञा वाली है, असयोगी समाज सुख से रहित होता है, तो स्वसंवेदी लिंग का न होने के कारण से केवल तत्व निश्चय के द्वारा वह द्वैत का बाधित हो जाने के कारण लिंगम आचारश्च परसंवेद्य एवा, उसकी लिंग और आचरण सब कुछ परसंवेद्य होता है, स्वसंवेद्य नहीं होता। पंचम भूमि में स्वसंवेद्य था, चौथे भूमि में परसंवेद्य होता है। ये चीज को ध्यान रखते हुए कह रहे हैं मानापमान योस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत समुच्यते। और अन्य लोगों का कहना है ऐसा नहीं, यहाँ ज्ञान की भूमियों का लक्षण व्याख्या जो किया है नीलकंठी ने वो इतना उचित नहीं बनता क्योंकि उनके प्रश्न भी नहीं है यहाँ, उसका प्रश्न यहाँ ज्ञान ही गया है तो ऐसे जवाब कैसे देंगे। भले आप अपने उस हिसाब से घटा ले रहे हैं, ज्ञान के सात भूमि का आगे 26 श्लोक में तीसरा मानेगा, 27 श्लोक में दूसरे और प्रथम पूरी सात ज्ञान भूमि का ही वर्णन कर देगा नीलकंठीकार। इन्होंने लोग खंडन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ प्रश्न रूप जवाब माननी चाहिए। गुणातीत के बारे पूछा गया कि माचार है, उसकी जवाब चार श्लोकों से हो रहा है, उसको मानना। और आगे जो कथम की जवाब आएगी 26वीं और 27वीं में, मानापमान हो तुल्य, मान और अपमान दोनों ही तुल्य है। पर दृष्टिया जो मित्र और शत्रु हैं उन दोनों के पक्ष के विषय में निर्विशेष भाव से रहता है, किसी के भी एक पक्ष ग्रहण नहीं करता है, ऐसे को कहते तुल्य। परदृष्टिया स्वदृष्टिया नहीं, स्वदृष्टिया तो न शत्रु है न मित्र है, परदृष्टिया जो माना जा रहा है शत्रु मित्र भाव से तो लड़ रहे हैं, वहां भी यदि मध्यस्थ होना पड़ जाए वह गुणातीत, वह दोनों को न शत्रु भाव न मित्र भाव से देखता है, दोनों की सामान्य दृष्टि से देखता है। माना अपमान तुल्य, तुल्यो मित्रारि पक्षयो, मान और अपमान में तुल्य है, मित्र और शत्रु में पक्ष में भी तुल्य है। सर्वारंभ परित्यागी, सकल दृष्ट और अदृष्ट फल वाले सकल कर्मों को त्यागने के स्वभाव वाला है, न दृष्ट फल का कोई कर्म करता है न अदृष्ट फल के लिए कोई कर्म करता है, सकल कर्मों को परित्याग परिता पूर्णतया त्याग करने के स्वभाव वाला है, ऐसा जो होता है स्व गुणातीत उच्चते, उसी को गुणातीत कहा जाता है। बस मान अपमान तुल्य समो मन निर्विकार, मान और अपमान दोनों अवस्थाओं में माने अपमाने च तुल्य, जो सम्मान मिल रहा है तो भी अपमान मिले तो भी वह सम में अर्थात निर्विकार, सम्मान से हर्षित नहीं होता अपमान से खिन्न नहीं होता। तुल्यो मित्रारि पक्षयो, वह मित्र और अरि इन दोनों पक्षों में किसी भी एक पक्ष को विशेष रूप ग्रहण न करने वाला होने से तुल्य। यदि पूर्व में भी था तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही और मान अपमान तुल्य बात तो एक ही है, या नहीं? तुल्य निंदा च आत्म संस्तुति, तुल्य आपने कर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति पूर्व में श्लोक में कहा था, उसी वजह से मान अपमान हो तुल्य कह रहे हो, पर क्या पड़ रहा दोनों में, निंदा ही अपमान है, संस्तुति ही है मान है, ऐसा अर्थ कोई कह सकता है तो करके नहीं नहीं, पूर्व और इसमें अंतर क्या है, निंदा और आत्मस्तुति शब्दात्मक है, निंदा करना मैंने बोलते हुए निंदा कर रहा उल्टा सीधा बोल रहा है, और संस्तुति मैंने आप अरे आप भगवान है आप साक्षात ये हैं वो है, ये संस्तुति शब्दमय ही है, वो पूर्व में श्लोक में मानव रब्बान शब्दमय नहीं है, बाहर से माला पहना दिया पूजा कर रहा है ये मान है, और अपमान में बाहर से बाह्य व्यवहार से अपमान क्या करेगा आदमी, गाली थोड़ी दे तो शब्द में आ गया निंदा में आ गया, वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपमान क्या होगा, जूता पहना दिया जूते की माला बना दिया हैं, गधे पर बिठा के घुमा देते हैं, मुंह काला करके घुमा देते हैं, ऐसा अपमान करना। और या तो क्या करना, बड़ा प्रवचन मंडप अगर हो रहा है, आप भी बुलाया गया है, और आपको क्या करे, इधर बैठो, सबके सामने ऐसे बैठवा बैठो, उचित आसन नहीं देना, अपमान करने की अनेक प्रक्रिया है। भोजन पंगत में हेरा फेरी कर बिठा दिया तो उसमें क्या होता, अपमान है। बाह्य दृष्टि अपमान करने के अनेक तरीके हैं, उस तरीके से करने का नाम यहां अपमान। पहले वाले में निंदा सूत्र में शब्द में ही था, ये अशब्दात्मक है, ये अंतर समझना, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। सर्वारंभ परित्यागी भाष्यकार कहते हैं, यद्यपि उदासीन उदासीन भवंती केचित स्वाभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायेण मित्रार्य पक्ष भवंती तुल्यो मित्रार्य पक्ष। उदासीन उदासीन जो पूर्व पहले श्लोक में आया था, तीसवें श्लोक में उसी के बारे में बात सारी कही गई है, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, वह स्व अभिप्रायण वहां था, यहां पराभिप्रायण कहा जा रहा है। स्व वेद्यत्व ने, स्व संवेद्यत्व ने था या पर संवेद्यत्व ने है, ये भेद को समझो। वह अपने दृष्टिकोण से और यहां दूसरे के दृष्टिकोण, उदासन आता ना स्व संवेदित है, इसलिए वहां था यद्यपि उदासन भवंती केचित, यद्यपि उनमें कह दे उदासन भवंती इत्यादि से, लेकिन स्वाभिप्रायण केचित भवंती, यद्यपि तथापि पराभिप्रायण मित्रार्य पक्ष और भवंती थी तुल्यो। अर्थात वहां पर पहला पक्ष में क्या लेना है, आपने अपने दृष्टिकोण से जो पहले से समझ रहा था ये मेरा मित्र मेरा शत्रु है, ज्ञान होने के बाद स्वाभिप्राय से स्वदृष्टिकोण से आज तक जो शत्रु मित्र भाव थी उसे ऊपर उठ गया, और अब स्वयं में तो था नहीं लेकिन दूसरे लोग मान रहे हैं अमुक शत्रु अमुक मित्र है, उनके दृष्टिकोण से भी जो मित्र और पक्ष है उनके उनसे उनको वह सर्वसामान्य दृष्टिकोण से निर्विशेष भाव से तुल्य भाव से समभाव से देखता है, ये यहां अंतर समझना। तुल्यो मित्र आरिपक्ष सर्वारंभ परित्यागी दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ते इत्यारम्भाः, दृष्ट फल के लिए और अदृष्ट फल के लिए जो किया जाए शुरू किया जाए उसका नाम आरंभ है। ये कौन है, वो कर्म है। सर्वान् आरंभान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य, सकल आरंभ सकल कर्मों को त्यागने का स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाता है सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता संसार में कोई कर्म ही ना करे, तब कहते हैं सर्वार प्रत्येक मतलब क्या, देह धारण मात्र निमित्त वितरे केड़ सर्व कर्म परित्यागी तिरता, जो खाएगा पिएगा नहीं घूमेगा फिरेगा नहीं कोई काम धंधा ही नहीं का, ऐसा नहीं होता। जो शरीर के धारण मात्र निमित्त जितनी कर्म करनी पड़ती है उतनी वो करेगा, उससे भिन्न कर्मों को त्यागने के स्वभाव वाला, ऐसा ही अर्थ लेना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट परम संन्यासी हो गया है जो, जिसको आश्रम की जिम्मेदारी नहीं, कुटिया की जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, धार्मिक अधार्मिक या स्वार्थ परार्थ स्वस्वत्व परसत्व किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, न सामाजिक जिम्मेदारी है, न व्यावहारिक कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेता है, उसके लिए व्यावहारिक कोई कर्म ही नहीं करना पड़ेगा ना, रियल परम चिंतन करना है, कहीं भी रहेगा घूमते फिरते रहेगा परम परिव्राजक, जहां भी रहेगा उसका पर शरीर धार्मिक जितनी उतनी कर्म करेगा, बाकी कोई कर्म नहीं करेगा, वो किसी आश्रम में भी नहीं रह सकता फिर, क्योंकि आश्रम में रहेगा तो नियम कानून रहेगी, वो कर्म करना पड़ेगा, कोई सेवा है कुछ ना कुछ तो रहेगा करनी पड़ेगी, देह रक्षा के लिए जितने आवश्यक से भिन्न कर्म करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसी अवस्था वाला गुण आती तो ये आपको कहीं इस तरह से उपलब्ध नहीं हो सकता है, रहेगा गए ऊपर कहीं पहाड़ ओड़ में पड़ा रहेगा, एकांशांत गांव से बाहर गांव से भिक्षा लाया, बस शरीर की रक्षा के लिए जितनी जरूरत उतनी भिक्षा कर लिया और अपना चुपचाप पड़ा है, अपना ब्रह्म चिंतन में लगा, और शरीर की स्थिति के लिए यदि उसने अपना कुटिया साफ कर दी थोड़ा आगे पीछे कर लेता है ताकि शाम सुम वगैरह से बचना है, साधना है, मैंने शरीर की स्थिति के लिए जितनी जरूरत उससे अधिक कुछ भी नहीं करता, ऐसे को ले रहे हैं सर्वारंभ प्रत्यागी सबसे देह धारण मात्र मित्र व्यतिरेक सर्वग्रह प्रत्यागी गुणातीत सोचते उसी को गुणातीत कहते हैं। ऐसी तुम्हें पहुंचने के लिए स्वामी जी ने क्या किया था, सब छोड़ दिया था। रामा जी महाराज जी ने इसे सारा छोड़ के चल दिए, जब तक ये तो जखड़ा नहीं है तो कोई करना ही पड़े व्यवहार है। अब भगत जगत आ रहे हैं, आश्रम का मामला है, ट्रस्ट है, ये है वो है, था ना उनके साथ लफड़ा था, तेरे तेरे शाखाएं, उन शाखाओं में जाना है, देखना है, रास्ता देखनी है, वहां की कोठारी वो गड़बड़ के उसको हटाओ, दूसरे को रखो, सर लफड़ा देखना पड़ेगा। और लोग अनेक आरोप लगाते हैं, अरे कितना ब्रह्म ज्ञान है और ये क्या कर रहे हैं। अरे वो तो जिम्मेदारी है कि व्यावहारिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और निभाने का मतलब उनके राग द्वेष तोड़ी है, लोग समझ रहे राग द्वेष पर व्यवहार कर रही है, उसको पैसे हटा दिया, इसको रख दिया, इसको ये कर रहे हैं, इसको वहां कर दे रहे, इसको यहां कर दे रहे। अब उनमें कर्तृत्व वक्तृत्व का आरोप लगा करके लोग जो उनकी निंदा स्तुति करने लग गए। तो महाराज जी नहीं देखे तो आदर स्थापना करना की उल्टा पड़ रहा सारा मामला, जिनके चेड़े नहीं उल्टा सीधा बोल दिया। तब तो उन्होंने कहा कि भाई तो समझ ही नहीं सकते हैं, बाधा सामन आदिकंडी व्यवहार जो हम लोग वेदांत बार बार बोलते, ब्रह्मज्ञानी जनक परिचय सर राजा सकल व्यवहार करते हुए आप ब्रह्मज्ञानी मान सकते हो। एक साधु एक मठ में बैठा हुआ है प्रार्थना में साथ और उसके माध्यम से कोई व्यवहार हो रहा है, उसको बाधा सामन करने व्यवहार क्यों नहीं समझ सक पाते, ये नहीं समझ में आती है। और वहां उन पर यथार्थता आरोप लगा देते हैं और निंदा स्तुति में लग जाते हैं, श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय बना देते हैं। ये सब देखते हुए कहा कि छोड़ो सब लफड़ा, खत्म करो, क्या करना है, इस समाज के लिए का आदर्श स्थापना करने के प्रयास भी शरीर से भी होता है तो वो भी करना उचित नहीं। ये स्थिति भी आ जाती है कल परीक्षा लोग काम कर्म स्थान के आधार पर आदमी को त्यागना पड़ जाता है। स गुणादी तो उच्चते हैं भाष्यकार पूरा संग्रह कर उदास इत्यादि गुणाति सोचते इत्यतदंतम उक्तम। तेईसवां श्लोक उदासनवत इत्यादि से आरंभ करके ये पच्चीसवां श्लोक गुणाति सोचते है, 23, 24, 25 इन तीन श्लोकों के द्वारा इत्यतदंतम उक्तम यावद यत्र साध्यम तावत सन्यासिना अनुष्ठेयम गुणातीत तो साधनम मुख्यो हो। ये जो बात कही गई है गुणातीत का लक्षण वही गुणाति तत्व की प्राप्ति का साधन है मोक्ष के प्रति। मोक्ष के लिए गुणाति तत्व का साधन ही है। इसलिए यावत यत्र साध्यं जितनी आपके यत्न के द्वारा साध्य है उतना सन्यासी के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य सारी बातें कही गई। जो भले वृत्ति बिगड़ जाए तुरंत कंट्रोल करना पड़ेगा, मित्रादि पक्ष भाव में जा रहा है तो नियंत्रण करो, नहीं ये ना मेरा शत्रु है ये ना मेरा मित्र है, भाई ऐसे भाव नहीं रखना, ये मेरा विरोधी है ये मेरा पक्ष वाला है, ये मन जाता है तुरंत उसको नियंत्रण करना है और कर्तव्य दृष्टिया कार्य करना है। यही साधना है सन्यासी के लिए, ये साधना है। जब बताए समझ समझ दुख सुख स्वस्थता समलोष्टा शुभकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा मानापमान तुल्य तुल्य मित्र पक्ष हो सर्वारंभ परित्यागी उदासन उदासीन। इस जितनी भी लक्षण बताए गए हैं गुणातीत का गुणैर्योन विचालते गुणावर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति निंगते, ये सब जो है ना मुक्षु की सन्यासी के प्रति ये साधन है। इस सन्यासी के द्वारा अनुष्ठेय और अनुष्ठान करके करते करते स्थिर भाव में आ गया कि स्त्री भूतंतु स्व संवेद्याम सत गुणातीतस्य तेर लक्षण भवती। स्त्रीभूत हो जाए तो वह स्वसंवेद्य होते हुए गुणातीत हो जाएगा वह यति और वह उसका स्वरूप कोटि में चला जाएगा, वह इसका लक्षण बन जाए। ये सारी चीज उसका लक्षण है, उसकी स्थिति बन जाएगी। यही बात द्वितीय अध्याय में भी कहे थे ना सिद्धप्रज्ञ का भाषा में भी, जो सिद्धप्रज्ञ का लक्षण है वही मोक्ष और सन्यासी के लिए साधन है। वैसी वृत्ति को बनाने के प्रयास करते रहना पड़ता है पूरी सजगता सतर्कता के साथ, भगदड़ मचाई हुई इंद्रियों की वृत्तियों को एकादश तरफ उसको खींच के ले जाना पड़ता है बार बार। अब कथम कथ अधुना कथन चित्रीन गुणान अतिवर्तता यदि प्रश्न से प्रतिवचन महा। अब जब कथम बता रहे साधन बता दे केन गुणा चित्र तुम बता दिया, अब कथम बोलने जा रही किमाचार है, यही था वही केन था, जो किमाचार में कहा गया वही साधन था। और अब केन के बाद कथम आता है, किम केन कथम है ना, कोई भी विधि है उसमें किम केन कथम, पहले किम बोल दिए फिर केन बता दिए और अब कथम बोलने जा रहे। तीन गुणों को व्यतिक्रमण किस प्रकार करेगा वो प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। अब प्रक्रिया ये भक्ति है, माम चो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसको तीसरी भूमिका के अंतर्गत ले रहे हैं नीलकंठिका, और यहां जो चकार आया हुआ है वो तू अर्थ में समझना, किंतु वह स्थिति गुणातीत की स्थिति कब मिलेगी बता, किंतु जो व्यक्ति ऐसा रहेगा उसी को गुणातीत की अवस्था की प्राप्ति होगी। ऐसे पूर्वोत्तर श्लोकों का अन्वय करना है तू अर्थ में च को ग्रहण करके। माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन यो सेवते, मुझको अव्यभिचार मने अनन्य भक्ति, अन्य मने व्यभिचार मने भेद मने द्वैत, भेद बुद्धि से द्वैत बुद्धि से भक्ति करने का नाम व्यभिचारी भक्ति। पहले भी एक बार बता दिया ना व्यभिचारिणी भक्ति का लक्षण बताया है हमने, तो व्यभिचारिणी भक्ति हमेशा भेद निष्ठा होती है, द्वैत निष्ठा होती है, अन्या होती है, और उपास्य उपासक का भेद है, स्वामी दास का भाव बना करके भेद पूर्वक करता है वह व्यभिचारिणी है भक्ति। और अव्यभिचार भक्तियों के द्वारा जो मेरा ये निरंतर चिंतन मनन ध्यान करता है स वह व्यक्ति एतान गुणान समतीत्य इन गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भावाय कल्पते। भूय में क्या प्रत्यय हुआ है ना, भूव भावे, भाव में क्या है, इसलिए ब्रह्म भाव की प्राप्ति में अनायास ही उसको स्थिति प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा आगे कहेंगे 18वें अध्याय 54वें श्लोक में, ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भूत शब्द प्रयोग होते हैं। क्या माम से लेना हो भी किसको, क्षेत्रज्ञ आत्मा को ही, जो क्षेत्रज्ञ वही ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ चपी माम में थी, से माम से मुझ प्रत्यगात्रुप आत्मा को ही निरंतर अपने हृदय में चिंतन कर रहा है, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, यही अव्यभिचार भक्ति योग और कुछ नहीं, हम ब्रह्मास्मि चिंतन ही अव्यभिचार भक्ति योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव की प्राप्ति की योग्य हो जाता है। भाष्यम माम च ईश्वरम नारायणम, मुझ ईश्वर को, ईश्वर ईश्वर कौन, नारायण भगवान, वो जो शेषनाग पर लेटा हुआ, ऐसा अर्थ नहीं लेना, इसे कहते हैं सर्वभूत हृदय आश्रदान, सकल भूतों के हृदय में जो आश्रद, कोई हाथ पैर वाला मूर्तिमय नारायण भगवान नहीं लेना, इसलिए कहते हैं सर्वभूत हृदय आश्रदान, सकल भूतों का हृदय में जो आश्रित जब प्रत्येक आपका जीवात्मा वही ब्रह्म है वही ईश्वर है, उसको यो यति ही कर्मी वा चाहे यति हो या कर्मी हो, यति कहने से दोनों का लेना, भक्त और सन्यासी और कर्मी से कर्मी कर्मकांडी, अतः कुछ लोग यति से ज्ञानी सन्यासी को ले लेंगे और कर्म कहने से भक्ति और कर्मकांड दोनों ले लेंगे, जैसा भी लो, लेकिन तीनों प्रकार लोगों को लेना है। अव्यभिचारेणा न कदाचित यो व्यभिचरति, जो कभी भी व्यभिचरित नहीं होता, ऐसा चो भक्ति योगे न भक्ति योग के द्वारा भजनम भक्ति ही कह दिया, भजनम भक्ति, भक्ति योगस्य सैव योग, भजन करना, भज सेवायाम है ना, सेवन करना मैंने चिंतन करना मनन करना निध्यासन करना स्व अभिन्नत्वेन मनन करके निध्यासन करना, वही है योग, क्योंकि वही जीव ब्रह्म एकत्व रूपी अप्राप्त की प्राप्ति के समान, अप्राप्त का प्राप्ति का नाम योग होता है ना, प्राप्त की परिरक्षा छह में, अप्राप्त प्राप्ति का योग, जो जीव ब्रह्म एकत्व अप्राप्त के समान है उसकी प्राप्ति के समान कर देने से इसका नाम योग भी है। सैव योग तेन योगेन भक्ति योगेन, भक्ति योग अर्थ क्या है वास्तव में विवेक ज्ञानात्मक साफ साफ कर दिया, यानी आरती घंटा बजा दिया ये भक्ति हो गया, पूजा कर दी, भगवान की मूर्ति रख लिया, माला पहना दिया, साष्टांग प्रणाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ना करते हैं लोग नवदा भक्ति, वो नहीं लेना यहाँ पे। ज्ञान प्रकरण है इसे विवेक ज्ञानात्मक भक्ति योग, विवेक ज्ञानात्मक जो भक्ति योग है जिसको मुंडको उपनिषद में क्या कहा, तमे वैकम जान था आत्मानम अन्यावाची मुंचता अमृत शेष से तो हो, मुंडक 2-2-5 में कहा हुआ। तो मुंडक के 2-2-5 जो बात कही गई उसको ध्यान में रखना, उस एक अमेव अद्वितीय आत्मा को ही जानो, अन्य सगल शब्द में प्रपंच जो है वेदों में कहा भी क्यों ना उनको सबको त्याग दो, कि यह आत्मा जो आपकी अपनी आत्मा यही उस अमृत भाव मोक्ष भाव का एकमात्र सेतु के समान सेतु है समझो, ऐसे मुंडक को वचन कहा है। इसलिए विवेक ज्ञान आत्मक जिसको पहले शब्दों में क्या कहा हम लोगों ने कई बार, सम्यक दर्शन है ना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान का मतलब क्या है, पृथक करके जानना, पृथक करके जानना मतलब जिस प्रकार से अभी हम जान रहे हैं जीव ब्रह्म भिन्न है उससे पृथक क्या है, जीव ब्रह्म अभिन्न, ऐसे जानने का नाम विवेक ज्ञान। भक्ति योगे ने सेवते स गुणान समतीत्य एतान, वह इन जो पूर्वोक्त यथोक्तान यथोक्त जो वर्णित गुण है उनको अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय भवनमिति भूय, ब्रह्म भूयाय भवनमिति भूया, प्रथमा के एक वचन चतुर्थी में भूयाय उसको दे रहे भूव भावे, पाणिनीय सूत्र है 3-1-107 भाव अर्थ में क्या प्रत्यय हुआ, भूयाय ब्रह्म भावाय कल्पते माने ब्रह्म योग्यो भवति इत्यर्थः, मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थः, अतः मोक्ष के लिए वह समर्थ हो गया योग्य हो गया ऐसा समझो। कभी ये भी कैसा हो जाएगा, उदयतत इत्युच्यते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावेश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। यहां पहला आदेश लोगों को द्वितीय भूमि में ले लेते हैं नीलकंठिका, और उत्तर भाग के आदर्श लोगों को प्रथम शुभेच्छा नाम की भूमि है ज्ञान भूमि उस तरफ घटाते हैं। इस तरह सातों ज्ञान भूमि 30 से लेकर 27 के 5 श्लोकों में गिन लेते हैं, और इसके अर्थ से क्या लेते हैं ब्रह्म शब्द अर्थ भी बदल देते हो, ब्रह्म शब्द अर्थ वेद लेते हैं, ब्रह्म ने वेद, ब्रह्म कर लेंगे वो वेद, क्यों विचारणा है ना, दूसरी क्या है विचारणा, दूसरी भूमि विचारणा मैंने वेदों को पढ़ना उपनिषदों को पढ़ना, इसलिए ब्रह्म शब्द अर्थ वो नीलकंठिकार वेद लेते हैं, लेकिन भाष्य विरुद्ध है और कल्पना ही शब्द में घटाना इतना उचित नहीं है, प्रश्न के अनुरूप नहीं है, इसलिए जो भाष्यकार कहेंगे वही अर्थ हम लोग लेंगे, ब्रह्म शब्द से वेद को नहीं लेंगे। ब्रह्म शब्द से पहला पक्ष में परमात्मा, दूसरा पक्ष में सगुण ब्रह्म सविकल्प ब्रह्म को लिएंगे भाष्यकार, दो पक्ष लेंगे भाष्यकार यहां अथवा करके, पहला पक्ष ब्रह्म ने सीधे परमात्मा को लेंगे, परमात्मा से क्या लेना, वो भी हिरण्यगर्भ अंतर्यामी अंतर्यामी हिरण्यगर्भ है समष्टि का अभिमानी वो लेना, उसका प्रतिष्ठा उसका अधिष्ठान कौन है शुद्ध ब्रह्म मुंबई हूं ऐसे भगवान कहते, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम, क्योंकि बृहदारण्य के प्रसाद में क्या कहा, एतस्य वाक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र सौ तिष्ठता 2-8-9 इसी अक्षर तत्व के प्रशासन में है गार्गी, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे हैं सारी चीजें धारण की हुए प्रतिष्ठित हुई हैं ऐसा समझो, उसका आधार यहां ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म ने अंतर्याम हिरण्यगर्भ का मैं प्रतिष्ठा हूं निर्गुण निराकार अमृतस्य अव्ययस्य च। और वो भी कैसा है ब्रह्म, कहते हैं वो अमृत है, अविनाशी है, अव्यय मने अविकारी है, शाश्वतस्य धर्मस्य, शाश्वतस्य नित्य रूपे नित्य जो धर्म है ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्य है, ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्य है। और सुखस्य आनंद रूप है एकांतिक सिच और अव्य विचार्य नियत नित्य सुख, सुख भी अनित्य सुख नहीं नित्य सुख है। सुख से आनंद लेंगे कि रसम ये वयम लब्ध्वा आनंदी भवती दैत्रो परिषद का है 2-7। और सुख भी शारीरिक सुख इंद्रिय सुख विशेष सुखों को नहीं लेना, ये सब सुख अनित्य सांसारिक सुख, इसलिए विशेषण दिया एकांतिक सिच, एकांतिक भी है वो माने नियमित है वो नित्य है वो, क्योंकि अनित्य सुख की प्राप्ति कारण क्या है पुण्य और पाप, और पुण्य और पाप आत्मा का स्पर्श भी नहीं करते। अशरीरम वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, छांदोगी कहता है 8-12-1 में, जब अशरीर भाव को प्राप्त कर गए और प्रिय और अप्रिय पुण्य और पाप का स्पर्श भी नहीं होता, अतएव अनित्य सुख दुख की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है, ये तो ब्रह्म भाव है, अनित्य सुख की प्राप्ति होती है। इसे विशेषण दिया एकांतिकस्य च इति, चकार यहाँ क्या समुच्चय करने के लिए उस ब्राह्मण का ऐसा विशेषण है जिसका मैं निर्गुण ब्रह्म प्रतिष्ठा हूं। कैमितिक न्याय लगाना, जब उस हिरण्य गर्भ का भी वो प्रतिष्ठा है तो हम लोग जीवों को तो कहने के तो है ही, ये समिष्टि का ही प्रतिष्ठा है तो वृष्टियों का तो वो है ही। कैमितिक न्याय ब्रह्मणा परमात्मनो ही मन अस्मात, ये कर्त अस्माद है, अपने आप तस्माद ग्रहण करना, यस्माद हम यदाश्वस्मी तस्मात करके प्रतिष्ठा, हाँ प्रतिष्ठा का भी अर्थ प्रतिष्ठित अस्मिन प्रतिष्ठा अधिकरण अर्थ में लेना, प्रतिष्ठा शब्द भी अधिकरण अधिष्ठान परक, क्योंकि जितनी भी सगुण कल्पना है इसका अधिष्ठान मैं हूं, प्रतिष्ठति अस्मिन इसे विग्रह वाक्य कर दिया ताकि अधिष्ठान पर ले सके आप, इति प्रतिष्ठा अहम कौन है वो प्रत्येगात्मा ही समझना। कीदृश से ब्रह्मण और ब्रह्म किस प्रकार का है, यद ब्रह्म प्रत्येगात्म प्रतिष्ठित प्रतिष्ठति, जो ब्रह्म प्रत्येगात्म प्रतिष्ठित कह रहे हो वो उसका क्या क्या विशेषण है, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ वही ब्रह्म है ना, जो समष्टि में विराट हिरण्यकश्यप और जो वृष्टि में या विश्व तेजस प्राज्ञ, ये सबके प्रतिष्ठा कौन है प्रत्येगात्मा ही है, और प्रत्येगात्मा क्या है वैशुद्ध ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि कैसे, ये प्रत्येगात्मा क्या है ब्रह्म है, अच्छा प्रत्येगात्मा और भी ब्रह्म में समष्टि विष्टि सब प्रतिष्ठा, इसलिए ये जो प्रत्येक आत्मा है निर्गुण ब्रह्म यही है, और यही निर्गुण ब्रह्म ही वास्तव में क्या है सकल सगुण ब्रह्म का अधिष्ठान। कीदृश से ब्रह्मणो, आप पूछ रहे हैं किस प्रकार का ब्रह्म के अधिष्ठान है प्रत्येक आत्मा, दो ब्रह्म का वर्णन हो रहा है ना, एक अधिष्ठान बुदा ब्रह्म और एक अधिष्ठित ब्रह्म, अधिष्ठित के विशेषण पूछ रहे हैं कि अधिष्ठान ब्रह्म का कोई विशेषण नहीं होता, निर्गुण निराकार निष्क्रिय करने जाने वाले उसमें कहां से कोई विशेषण होगा, वहां से किम विशिष्ट से किस दृश्य से प्रश्न उठेगा नहीं। ये जो रह रहा है प्रत्येगात्म रूपी ब्रह्म में जो रह रहा है ब्रह्म का, मैं प्रतिष्ठा हूं कह दिया, मैं प्रतिष्ठा हूं मैं अधिष्ठान हूं, मुझ अधिष्ठान में ब्रह्म रहता है कहने का मतलब ये हुआ है ना, मुझ अधिष्ठान में जो ब्रह्म रह रहा है वो ब्रह्म किस प्रकार का है, जो ब्रह्म रह रहा है मेरे में वो किस प्रकार का है, तब कहते हैं अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, सब विशेषण उसका आ गया। इसे अधिष्ठान बुद्धा ब्रह्म कोई विशेषण नहीं, वो तो उसका नाम दे देकर प्रतिष्ठा नाम रख दिया, अहम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा इसलिए कर दिया क्योंकि वो अधिष्ठान है, अधिष्ठान किसका है वो सगुण साकार ब्रह्म का अधिष्ठान है, वो सगुण साकार ब्रह्म भी कैसा है अमृतस्य अव्ययस्य शब्दों से विशेषण दिया अविनाशिनो, अमृतस्य का मतलब है अविनाशी है वो भी, कर्म ब्रह्म उभय दर्शन द्वारा अमृत सादृश्य, इसलिए कह दिया अविनाशिनो। अवि से करते अविकार, विकार भी नहीं उसमें, जैसे है नहीं तो सांख्यों का प्रकृति हो जाएगी, है अविनाशी है ना, किंतु विक्रिया वाला है ना, विकार हो रहा है, विषम भाव को प्राप्त होता है, उससे अत्यंत निवारण करके कह दिया नहीं अव्यय भी है ये, अविक्रिय भी है ये, शाश्वत से च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्ति का, शाश्वत से धर्मस्य ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्यस्य, ये अर्थ शाश्वत धर्म से, उस धर्म के प्राप्ति वही ज्ञान योग रूपी धर्म के द्वारा प्राप्ति है, ऐसा है मैं हूं। सुखस्य माने आनंद रूपस्य, आनंद रूपस्य एकांत कस्य माने अव्यभिचारी सुख है, अविचार अव्यभिचारी आनंद है, नित्य आनंद रूप है, इसलिए अव्यभिचारण इत्यर्थः। अमृतादि स्वभाव से परमात्मना प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा, स्पष्ट बोल दिया अमृतादि स्वभाव वाला जो परमात्मा उसका प्रतिष्ठा, उसका अधिष्ठान कौन, प्रत्येगात्मा, उसका सम्यक ज्ञान न परमात्मतया निश्चीयते, उस प्रतिष्ठा को ही सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्म रूपेण निश्चय कर लिया जाता है, तस्मात प्रत्येगात्मा परमात्मतया निश्चयते सम्यक ज्ञान इति योजना, हम क्या कर रहे हैं यह तस्मा जोड़ लेना, जिसलिए ऐसा है प्रत्येगात्मा क्या है उस परमात्मा का प्रतिष्ठा है, तस्मात ऐसे जोड़ लेना, तस्मात सम्यक ज्ञान के द्वारा उस प्रत्येगात्मा को परमात्म रूपेण निश्चय कर लिया जाए, ऐसा जो निश्चय कर लेता है तदेतद् ब्रह्म भूया कल्पति उत्तम, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के योग्य होता है, समर्थ होता है, ऐसे पुरुष लोक के संस का अनुभव करके घटा लेना है। अविवक्षित वाक्यार्थ यथादि ईश्वर शक्तिया भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिर ब्रह्मैव अहम् शक्ति शक्ति मतोर अनन्यत्वाद् इति विप्रायः, पहला पक्ष का अभिप्राय बता, तात्पर्य है इसलिए परमात्मा का प्रश्न कहा, परमात्मा क्या होता है ईश्वर शक्ति है, मायावचिन्न चेतन शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान दोनों अनन्य है, इसका अभिप्राय करने का कि ईश्वर का शक्ति के द्वारा ही भक्तों पर अनुग्रह दी प्रयोजन को लेकर के वह ब्रह्म प्रवृत्त होता है, प्रतिष्ठित है मतलब प्रवर्तित है, भक्तों पर अनुग्रह करने, दुष्टों पर दुष्टों का निग्रह करने के लिए ही यह ब्रह्म ईश्वर शक्ति के द्वारा प्रवृत्त होता है, कि ब्रह्म में स्वयं प्रवृत्ति नहीं है ना, ब्रह्म तो निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं, फिर अनुग्रह रूपी क्रिया निग्रह रूपी क्रिया कौन कर रहा, कर तो रहा वही ब्रह्म, कैसे करेगा निष्क्रिय ब्रह्म, सक्रिय कैसे हो गया, ईश्वर शक्तिया, ईश्वर शक्ति के द्वारा वह ब्रह्म प्रतिष्ठित है प्रवर्तित है, तो क्यों प्रवृत्त हुआ, भक्तों पर अनुग्रह करने, दुष्टों का निग्रह करने आदि प्रयोजन को लेकर के ही यह ब्रह्म ईश्वर शक्ति के द्वारा प्रवृत्त होता है, और वह शक्ति क्या ब्रह्म से भिन्न है, कहते नहीं सा शक्ति ब्रह्मैव अहम्, वह शक्ति वह मुझ ब्रह्म से अलग नहीं है, क्यों, शक्ति शक्ति मत और अनन्यता, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद होता नहीं है, इत्यभिप्राय पहला पक्ष है, अथवा से दूसरा पक्ष आरंभ करते, अतः ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम् ब्रह्म, ब्रह्म शब्द वाच्य से क्या लेना हमें, सविकल्प लक्ष्यार्थ नहीं लेना बल्कि वाच्यार्थ लेना, सविकल्पक ब्रह्म को ले लेना, सगुण ब्रह्म, तस्य ब्रह्मण उस सविकल्पक ब्रह्म का निर्विकल्प को अहमेव नान्य, निर्विकल्प ब्रह्म रूप प्रतिष्ठा अहमेव नान्य प्रतिष्ठा आश्रय, मुझसे भिन्न कोई इस सविकल्प ब्रह्म का कोई दूसरा कोई निर्विकल्प ब्रह्म नहीं है जो इसका प्रतिष्ठा हो आश्रय हो, बल्कि मैं ही इस सविकल्प ब्रह्म का प्रतिष्ठा आश्रय रूपा निर्विकल्प ब्रह्म हूं, कि विशिष्टस्य आप कहते वो सविकल्प ब्रह्म जिसके आप प्रतिष्ठा अधिष्ठान रूप निर्विकल्प ब्रह्म है, उस सविकल्प ब्रह्म का क्या स्वरूप है, क्या क्या विशेषण है, स्वाम कहते अमृतस्य अमरण धर्मस्य अव्ययस्य ने व्यय रहितस्य। अर्थ बदल दिया, यानी पहले क्या लिया था, अमृत से मतलब अविनाशी, अव्य का अर्थ कहीं पर्यवचन हो जाए इसे कहते अविक्रिय से अर्थ कर दिया, और यह कर रहे हैं अमृत से अमरण मृत्यु अंतिम विकार को ले छठी विकार मृत्यु का निषेध, और अव्यय शब्द से वेरित से अपक्षीयत है, अपक्षीयत पांचवी है, पांच विकार को ले लिया है ना, अपक्षीयत है, फिर मृियत है, वे रहितता किंच शाश्वत सच, इतना ही नहीं और कैसा है वो शाश्वत नित्य सच धर्म से ज्ञान निष्ठा लक्षण से, नित्य धर्म क्या होगा जो पहले बोले ज्ञान योग रूपी धर्म, उसी को यहाँ इसमें अर्थ बदल नहीं रहे भाषा का, वही अर्थ ले रहे यहां पर भी, ज्ञान निष्ठा रूपा जो धर्म है उस धर्म के द्वारा वो अनुभव करने योग्य निर्गुण निराकार ब्रह्म नित्य नियत से सुखस्य, और तार्ज ज्ञान अनुभूति के द्वारा उत्पन्न के समान उत्पन्न समझने पर भी ज्ञान से उत्पन्न थोड़ा होगा सुख, ब्रह्मा ब्रह्मानंद जो है स्वरूपानंद उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान के द्वारा केवल आवरण को भंग कर दिया, स्वरूपता सुख जो आनंद है वह अभिव्यक्त के समान अभिव्यक्त है, उत्पन्न के समान उत्पन्न है, इसे भास्कर तद्जनितस्य ऐकांतिकस्य नियत, ऐकांतिक माने नियत सच नियत है वो प्रतिष्ठा, ऐसे स्वरूपत आनंद का भी प्रतिष्ठा अधिष्ठान मई हूं इति वर्तते, अहम इति वर्तते। इस तरह से ज्ञान योग्य अभ्यास करने वाला अनायास ही ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है, ये इस अंतिम श्लोक के द्वारा जो कहा हुआ है, इसी ज्ञान योग का विस्तार अब पंद्रहवें अध्याय में और करेंगे। पंद्रहवें अध्याय का सार बता रहे थे संक्षेप में श्रीधरीकार एक श्लोक में, वैराग्येण विना ज्ञानं न च भक्तिरथ स्फुटं वैराग्योपस्कृतं ज्ञानं ईश पंचदशे दिशत। वैराग्य के बिना, श्रीधरी टीका का पहले बोल रहा हूं, वैराग्य के बिना ज्ञान ज्ञानम न च भक्तिरथ स्फुटं, और भक्ति ये दोनों ही स्पष्ट नहीं हो सकता, ज्ञानंच भक्तिश्च न स्फुटम्। अतः वैराग्योपस्कृतं ज्ञानम् ईशः पंचदशे अधिशत, इसे वैराग्य से युक्त ज्ञान को ही ईश्वर ने इस पंद्रहवें अध्याय में उपदेश दिया है ऐसा समझो। अब उसको यामुन मुनि क्या कह रहे हैं, अच्छिन्न मिश्रात् विशुद्धाच्च चेतनात् पुरुषोत्तमः व्यापनात् भरणात् स्वाम्याद् अन्य पंचदशोदितः। पंद्रहवें अध्याय में कही हुई पदार्थ यह है कि पुरुषोत्तम नाम का तत्व का वर्णन है। पुरुषोत्तम नाम का तत्व कैसा है, अच्छिन्न मिश्रात्, अचित माने जड़, जड़ मिश्रित जो जीव चेतन है वो कौन है, वो क्षर, और दूसरा कौन है, विशुद्धात् चेतनात् अक्षर, क्षर और अक्षर से विलक्षण पुरुषोत्तम। वह कैसा है पुरुषोत्तम, व्यापनात् जो सर्वव्यापक है, भरणात् सबका भरण करने वाला है, स्वाम्याच्च ये तीन हेतु के कारण से वह जो है उन दोनों से अन्य है, पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण है, भिन्न है, ऐसा जो पुरुषोत्तम तत्व है उसको इस पंद्रह अध्याय में वर्णन किया गया है। तो पूर्व अध्याय में भगवान ने संसार के बंधन के कारणों को जो गुण है उनका व्याख्यान कर दिया, और उनका अतिक्रमण करने से जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति मोक्ष होता है वह भी मेरे ही ज्ञान योग का अभ्यास करने से होता है यह भी कह दिया गया। ज्ञाने न गुणात्य दर्शित आंग्रिकार अवतरण का देते हुए कह रहे हैं, ज्ञान के द्वारा गुणों का अतिक्रमण हो सकता है, बात दिखाया गया। इन पूछा जाए वे गुण स्वयं विनाशी हैं या नित्य, नाशित्वे तेषां विना ज्ञानेन अनत्या ज्ञानेन अनत्याद। ज्ञान के बिना भी उनका अतिक्रमण हो जाएगा ना, इसमें वो नाश स्वभाव वाले तो नष्ट हो ही जाएंगे, नष्ट हो ही जाएंगे। एक रह सारा गुण नष्ट हो जाएंगे तो मुक्त हो ही गए, क्या जरूरत है वेदांत वगैरह पढ़ने को, ज्ञान की क्या जरूरत रह गया। यदि वे नाशित्वे तेषां विना, तेषां नाशित्वे विना ज्ञानेन अत्याद होना चाहिए। अनाशित्वे यदि अनाशी है तो तेनापि तद योग्यत्वात् न ज्ञानम गुणात्य हेतु हो, तब तो ज्ञान के द्वारा भी उन गुणों का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। इस आशंका को निराश करने के लिए साक्षात एव श्रवणादि हेतु संन्यास विदित्सु, साक्षात ही श्रवणादि कारणीभूत वैराग्य युक्त संन्यास का विधान करने की इच्छा से ब्रह्मत्व से परपुरुषार्थतांच विवक्षु, और जो ब्रह्मत्व है यही परपुरुषार्थ है, इस बात को भी कथन करने की इच्छा से इस अध्यायांतर 15वां अध्याय को आरंभ किया जा रहा। भाष्यकार कहते हैं यस्मात् मदधीनम कर्मणाम कर्मफलं ज्ञानांच ज्ञानफलं, इसलिए मुझ ब्रह्म निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान ब्रह्म ही है, कर्म कर्मियों को कर्म फल प्राप्ति भी उस ब्रह्म रूपी अधिष्ठान के आधार पर ही मिलता है, और ज्ञानियों का मोक्ष का फल भी, ज्ञान का फल मोक्ष भी उसी ब्रह्म से ही मिलता है। मद अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम ज्ञानिनां च ज्ञान फलम, अतः भक्ति योगे न माम ये सेवन दे, इसे ज्ञान रूपी भक्ति योग के द्वारा जो लोग मेरा चिंतन मन ध्यान करते हैं ते मत प्रसादात, वे लोग मेरी प्रसन्नता से ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, ज्ञान प्राप्ति क्रम से, कई होंगे साक्षात ज्ञान से, कई होंगे जो कर्मादि को लेकर चल रहे हैं तो क्रम से, गुणातीता मोक्षं गच्छन्ति, गुणातीत होकर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। किमु वक्तव्यम आत्मनः तत्त्वमेव सम्यक् विजानन्तः इत्यतः, और उनके बारे में तो कहना ही क्या है, जो कर्मी और उपासक भी मेरा चिंतन करते हुए अंत में ज्ञान प्राप्ति द्वारा गुणादि तो मोक्ष प्राप्त करते हैं, जब कह रहा हूं फिर तो उनके बारे में तो कहने क्या, जिस आत्म तत्व को सम्यक जानते हुए हो उनको तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तथा भगवान अर्जुन ने अपृष्टम भी आत्मस्तत्व विवक्षुर्वाच, भगवान ने जो है अर्जुन की तरफ किसी भी प्रकार के प्रश्न न डाले जाने पर भी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, पुरुषोत्तम रूप है, निर्गुण निराकार रूप है, उसको कथन करने की इच्छा से आरंभ कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूलो इत्यादि इत्यादि, यदि कहते हैं पूर्व अध्याय का अंतिम जो श्लोक है ना वो सूत्र है, और ये 15वां अध्याय उसकी व्याख्या है। यानी ऐसा उनका कथन करना ठीक नहीं, यदि ऐसा होता भाष्यकार कह देते यहां पर, यानी भाष्यकार क्या कह रहे हैं, अर्जुन ही ना अपृष्टम अपि, अर्जुन के अंदर न पूछने पर भी बोल रहे, यदि वास्तव में वहां 14वां अध्याय का अंतिम श्लोक की यह व्याख्या होता और प्रश्न का बीज बन जाता है ना, वो श्लोक प्रश्न बीज बनता और ये अर्जुन जरूर प्रश्न पूछता। और वो क्या कह रहे हैं मधुसूदनकार, कहते अर्जुन ने इसलिए नहीं पूछा, तुम्हें सब मैं तो भक्त हूं ज्ञान के योग्य हूं, लज्जित तो होकर चुप बैठ गया, तो भगवान आप वर्णन कर रहे हैं। कहते ऐसा हो नहीं सकता कि पूर्व अनेक अध्यायों में भगवान ने अनेक प्रकार समझा चुके हैं, तो इस प्रकार से वह कभी लज्जित होकर बैठ तो सकता ही नहीं है ज्ञान के विषय में। अनेक श्लोकों को दिया भाषा को दीप करना बहुत जबरदस्त खंडन किया महसूस नहीं था यहाँ पर, इस ऐसे उनकी वो कल्पना पूर्व श्लोक सूत्र है, यदि अध्याय पूरी की पूरी इसकी व्याख्या उचित नहीं है। इस पर ब्रह्म सूत्र को ले रहे हैं अनंगीकार, कर्मणो ज्ञान शास्त्र तथा कर्मणाम कर्मानुकूलम फलम ईश्वर आयत्तम फलम मतोपत्ते है, ब्रह्मसूत्र है 3238। ज्ञानना भी तद फलम ईश्वर आयत्तम एवं, उपासकों को भी जो फल मिलता है वो ईश्वर से प्राप्त होता है, इसके लिए भी सूत्र है वहां पर 3.2.5 में, पराविध्यानात तिरोहितम तथो ही अस्य बंध विपर्य, आधा टुकड़ा दे दिए हैं आंगरी, इसे पूर्व भाग नहीं दिया सूत्र का, पूर्व भाग है पराविध्यानात तिरोहितम, पराभिध्यानात्तु तिरोहितम, फिर उसे आगे है तथो ही अस्य बंध विपर्य, यहां छपा 3, 2, 5 ब्रह्मसूत्र। इसमें तस्माद ये भक्ति आख्यन योगे न मामे सेवंत है ते मत प्रसाद द्वारा ज्ञानम प्राप्य गुणातीत मुक्ता भवंती थी स्थित। ये तो आत्मना तत्त्वमेव संदेहाद्यपोहेन जानन्ति। और जो लोग न कर्म उपासना पहले जन्मों में किया चुके हैं वो इस रीजन में क्या है सीधे ही वो आत्म तत्व को संदेह आदि रहित होकर संशय आदि से रहित होकर स्पष्ट जानते हैं कि तेन ज्ञान गुणातीत संदो ये लोग अपने ऐसा आत्मज्ञान के द्वारा गुणातीत होकर मुक्ति में गच्छन्ति। किम वक्तव्य ऐसा कहना क्या है वो तो निश्चित रूप प्राप्त करेंगे उसको इति अर्थ सिद्धम अर्थम वाह। इस प्रकार अर्थता सिद्ध बात को ही स्पष्ट करने के लिए भगवान आरंभ कर रहे हैं आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे कि आत्म तत्व का अज्ञान ही संसार का कारण है। पहले बोल चुके हैं बात से ज्ञानम मोक्षानुकूलम। इसे अर्जुन के द्वारा किम तदिति अपृष्ट पूछा ही नहीं क्या है वो करके वह तत्व। फिर भगवान जो है प्रश्न के अभाव में भी जवाब दे रहे हैं तसे तत्पादन अभिमान आदित्य क्यों यह सोच करके ऐसा ना सोच रहे जितना हमने उपदेश दिया है इतने से उसे सोच रहा होगा आज तक वास्तविक ज्ञान मुझे हो चुका है ऐसा उसके भ्रम हो तो उसे दूर करने के लिए कह रहे इस प्रकार से आंधी का उसको ले रहे हैं। अथ पंचदशोध्याय श्री भगवान वाच ऊर्धमूलमज शाख मश्वत्थम प्राहुर व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वित्त। मनुस्मृति में भी ऐसा श्लोक आदि जिसमें तो यस्तम वेद स वेद वित्त चौथा पाद बिल्कुल वही अक्षर है और बाकी पादों का भी अर्थ उन्होंने रखा उस श्लोक में लेकिन उन्होंने ओम से शुरू किया ओम से लेकर के यस्तम वेद से लिया है ब्रह्म तक लिया है। देखो आद्यम द्वितीयक्षर ब्रह्मा त्रियत्र प्रतिष्ठिता सगुह्यो अन्यस्मृति वेद यस्तम वेद स वेद वित्त। मनुस्मृति 11वां अध्याय 265वां श्लोक यानी एक टीकाओं में उन्होंने कहा आद्यम द्वितीयक्षर ब्रह्म तीन अक्षर वाला ओम यह ब्रह्म था उसी से त्रिविद्या यत्र प्रतिष्ठिता उसी में जहां पर त्रिविद्या मैंने तीनों वेद जहां प्रतिष्ठित है सगुह्य वही अत्यंत रहस्यपूर्ण तत्व अन्य ऋद्वेद गुह्यो अन्य ऋद्वेद तीन विभागों में विभाग जो वेद है ऐसा जिसे जो जानता है उसको वही वास्तव वेदों को जानता है ऐसे कर वेदों का रहस्य को जानता है मैंने संसार रूपी वृक्ष को जो सम्यक जान लिया और से विरक्त हो गया वही वेदों को जानता है। वेद को क्या जाना वेद है ही इसी काम के लिए कि आपको संसार से विरक्त करके आत्मा में लगाए रखने के लिए अपने स्वरूप में प्रश्न करके मोक्ष देने के लिए ही वेद आया हुआ है। और यदि आपने सारा वेद पढ़ करके कर्मकांड किया उपासना किया अनेक लोगों की प्राप्ति कामनाओं के फलों की प्राप्ति में लग गए तो आप वेदों को समझे ही नहीं। यदि आप वेद को समझे का मतलब वेद का जो वास्तविक लक्ष्य है आपको मोक्ष को तक पहुंचाना उसी को आप समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। ये नहीं समझा है वो विपरीत जाएगा ना। याम इमाम पुष्पिताम वाच पहले बोल चुके उसी में लगा रह जाए चकाचौंध में रह गया वो फलों में ही रह गया स्वर्ग आदि का वर्णन हो गया वो सुनकर के उसी में रह गया आगे आत्मा परमात्मा ब्रह्म चिंतन की तरफ गए ही नहीं। होता है आदमी मेला में घुस जाता है शुरू शुरू जो जो दे खरीद लिया उसके बाद में अंदर और जाता है जब अरे अब तो खरीदने के लिए पैसा ही नहीं खत्म हो गया असली चीज तक पहुंचा तब तक खाली देख देख के लेके लौट के आना पड़ता है। वही सकाम पुरुषों का हाल है सारा आदमी कामना भी था जब बुढ़ापे वेदांत सुन लिया तो क्या होने वाला है कोई फायदा नहीं जिंदगी तो बीत गई है ये मान के चले चलो बीज हो गया अगला जन्म कभी किसी न किसी जन्म काम आएगा यदि उसमें निष्ठा रखेगा तो सुनने से केवल फायदा नहीं सुनने के बाद निष्ठा होनी चाहिए और पछतावा भी होना चाहिए सारा जन्म ने बेकार गवा दिया इसमें जीवन में बिताते हे भगवान अगले जन्म जल्दी इस लाइन में लगा दो इसक्यू में हमको जल्दी लगा देना, वहां से जल्दी लात मार देना, जल्दी इधर डाल देना। अब देर से लात मारा ना वहां से, देर से इधर पहुंचे, वहां देर से धोखा खाया, देर से इधर पहुंचा, वहां अगले बार जल्दी धोखा मिलनी चाहिए, जल्दी इधर पहुंच जाए, यही प्रार्थना होनी चाहिए। जितनी जल्दी इसमें आ जाए उतनी ही जल्दी हमारी, अनेक जन्म संसिद्ध की बात, अनेक जन्म लगते हैं ही, इसमें संशय नहीं है। जैसे महाराज जी कहते थे अंत में, अनिकेत स्थिरमति, ये सब बबाल ही है। बता दे कि अभयन जी महाराज कहते थे पेड़ भी मत लगाओ, पौधा फूल का पौधा भी नहीं लगाना, जब तक वो जीवित आश्रम में कुछ नहीं लगाने देते थे, जब इधर उधर चले तो लोग लगा देते थे, मंदिर में फूल चाहिए चाहिए करके, नहीं जंगल में अपने आप जो है उनमें से कोई फूल ढकला, भैया आपको करना है तो पत्रम पुष्पम फलम तो या कुछ नहीं, तो जाओ गंगा जल उठाओ, ला नर्मदा जल डाल दो, छुट्टी पाई, कोई जरूरत नहीं फूल पाल। पचरण क्या होगा, गाय आ जाएगी, गाय को मारोगे, भगाओगे, कोई आस पड़ोस वाले फूल दौड़ा गया, अरे फूल क्यों दौड़ रहा, तो उसको रोकोगे, मान लो तेरे पकड़ा आगे तो पीट भी दोगे, क्यों इधर राग द्वेष में जा रहे हो, मोह क्यों हो, मोह तो हो ही जाएगा और राग द्वेष पड़ जाओगे। वहां भी कर्तव्य बुद्धि से ऐसा करना एक अलग चीज है, लेकिन कर्तव्य से कर सकते हो, समस्या तो ये राग द्वेष आ जाती है। हमारा कर्तव्य धार्मिक संपत्ति है, मंदिर है, मंदिर के लिए पौधा लगा हुआ है, इसलिए उसके लिए लगनी चाहिए, दूसरे को उस पर अधिकार नहीं है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य। वो कर्तव्य बुद्धि से करने की गलत चीज है, और मैंने लगाया तुम क्यों तोड़ रहा, मैं आ गया ना वो गड़बड़ का, हाँ वो गड़बड़ का बात। कल ये दोनों में समस्या है, व्यवहार तो दोनों में हो रहा है, डांटना भगाना दोनों में हो रहा है। अब राग द्वेष से भी डांट भगा सकते हो, कर्तव्य बुद्धि से भी डांट भगा सकते हो। जैसे चौकीदार का क्या फर्क पड़ रहा, चौकीदार का काम होता अपने कर्तव्य समझ से डांट भगा, उसका तो वो मोह नहीं है किसी के प्रति, हमारी ड्यूटी है भाई, हम कैसे को तोड़ने देंगे। उसी प्रकार से आप लगाने वाले ड्यूटी भाव से करें, मोह त्याग करके, अहंकार को त्याग करके, कि मंदिर की चीज है, आश्रम की चीज है, आश्रम का संपत्ति है, मेरा कोई मतलब नहीं है, हमारा पानी देना कर्तव्य है, इसे रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इतनी कर्तव्य भावना से करना गलत चीज है। आ जाता है जो अहंकार राग द्वेष तो गड़बड़ उसे पता भी लग जाता है, मतलब बाहर वाले तोड़ रहे तब तो आप मान लो कर रहे करते भी से कर रहा हूं, आश्रम वाले तोड़ रहे क्यों नाराज हो रहे, वो भी तो भगवान के लिए तो ले जा रहा है वहां तोड़ के, ना मेरे से पूछो ना क्यों ले गया, अहंकार आ गया ना वहां पर, कर्तव्य भावना कहा। कोई भी भगवान के लिए ले जाए कोई दिक्कत नहीं, वो भी भाव नहीं है, इसलिए कहते पौधा भी मत लगाओ। स्थिति आज है, उसके बाद प्रारंभ क्रम से जो हो रहा है सो ठीक, वो बात अलग चीज है, उससे पहले सतर्क रहो, इन चीजों से बचो, नहीं तो कहेंगे फंसेगा आदमी। ये भी परीक्षा होती है, विषम स्थितियां आनी चाहिए साधक के सामने, तभी परीक्षा होती है हम कितने टिक रहे हैं वेदांत में, कितना कर्तव्य दृश्य कार्य कर रहे हैं, समझ में आती तब। इसे यहां कह रहे हैं कि देखो कि ये जो चीज है कि जब उसका हाल हो जो कि मुक्तव्य, इसी का उत्पादन करने के लिए उत्पादन अभिमाना भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलम् मध शाखम, कैसा है ऊर्ध्वमूल है, मैंने ये नहीं अर्थ रख समझना, जड़ ऊपर है, पेड़ का जड़ ऊपर है, उल्टा पेड़ है ये, ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। कालात ऊर्ध्वमिति, ऊर्ध्व काल उत्तर काल से रह रहा है, अनादि काल, अधशाखाम कार्य रूप आइए शाखाए, अश्वत्तम प्राहुरव्यम, इसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता, न ज्ञात श्वः पर्यंत स्थिति न वायती अश्वत्थ, कल तक टिकेगा या नहीं ये भी पता नहीं, फिर भी अभी भी कह दिया। अज्ञानी के दृष्टिकोण से अनंत है, अनादि अनंत है, अज्ञानी के दृष्टिकोण से अनादि होता वह शांत नष्ट हो जाए, इसे ज्ञानी के दृष्टिकोण से अश्वत्थ है, अज्ञान के दृष्टिकोण से अभी कभी नाश नहीं होने वाला है संसार। कि जब तक आपके पास अज्ञान है तब तक आपके पास संसार है। अज्ञान नष्ट हुआ तो संसार नष्ट हो गया।